Of, oricât eu mă străduiesc să aleg mereu ce bine, foarte repede greșesc. Dar aș vrea să fiu ca tine. Când gândesc urât de toți, când rostesc vorbe urâte, pare că în zadar au fost hotărârile avute. Dar mă întorc iarăși la tine. Știu că tu mă poți ierta. Te îndemn azi și pe tine să accepți iertarea sa.